Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Kardeşler hoş geldiniz. Şu hafta Tergib ve Terhib ile Riyaz-ı Salihin menşeili ahlak dersimizin konusu dulu, yetimi, özellikle kız çocuklarını, zayıfları, yoksulları ve zavallı gariban kimseleri koruyup gözetmek. Onlara iyilik edip şefkat etmekle alakalı olacak. Allah Azze ve Celle mensubu bulunduğumuz mübarek dini gönderdiğinde anlaşıldı ki bu din şefkat dinidir. Bu din iyilik dinidir. Allah Azze ve Celle bu din ile bizlere fıtratımıza koyduğu ve aramıza yaydığı rahmet ile, şefkat ile ve güzel muamele ile insanların diyaloğu, muamelatı emretmiş. Ve birçok ayet-i kerimesinde de özellikle ihtiyaç duyan kesimlere, ihtiyaç duyan kimselere iyilik yapmasını emretmiş, bunu teşvik etmiş, iyilik yapanları övmüş, onlardan övgüyle bahsetmiş ve onlara sevdiğini beyan etmiş. İhtiyacı olanlara iyilik yapmak. Yani kimin ihtiyacı varsa. Bu anlık da olabilir, uzun süreli de olabilir. Ama kimin ihtiyacı varsa iyilik yapmaya, şefkate, merhamete, yardıma, el uzatmaya, elinden tutmaya, sırtını sıvazlamaya, başını okşamaya, koluna girmeye, destek olmaya, ona iyilik etmeye emrediyor Allah Azze ve Celle. Hatta bu dinimize saldırmayan ve Müslümanlarla uğraşmayan, Müslümanların aleyhine çalışmayan gayrimüslim kimseler bile olsa. Allah Azze ve Celle onlara iyilik yapmaktan, onlara şefkat göstermekten, geçen hafta işledik, onlarla güzel komşuluk yapmaktan, onlara ikram etmekten bizi alıkoymuyor. Bilakis alıkoyduğu şey din ve dindarlarla uğraşan, onlara düşmanlık besleyenlerle sınırlı. Onlarla dostluk kurmak, güzel ilişki kurmak sadece ve sadece kalpleri yumuşar da İslam'ı severler, İslam'a girerler beklentisi, ümidi varsa mümkün ve güzel gözüküyor. Yoksa onun dışında hem Müslümanlarla savaşacak, hem İslam'la savaşacak, hem de Müslümanlardan güzel muamele görecek. Onun hakkı değil böyle bir şey. Bize de zaten öyle bir emir verilmemiş. İşte bunun gibi ihtiyaç sahibi olan kimselere iyilik yapmak en uygun vaktinde, en uygun kimseye yapılması cihetinde en kamil olan, en üstün olan iyilik odur işte. Alimler böyle söylüyor. Kimin ihtiyacı var? Kimin desteğe, yardıma, iyiliğe, şefkate ihtiyacı var? Ona eğer hak ediyorsa, ondan engelleyecek bir sıfatı yoksa, ona yapılan iyilik en mükemmel iyiliktir işte. Bu şeye benzer. İbn-i Kayyım el-Cevziye rahimahullah diyor ki, en faziletli ameller duruma göre değişebilir. Mesela ezan okunurken yapılacak en faziletli amel ezan zikrini tekrar etmektir. Mesela misafirin varken en faziletli iş misafire ikram etmektir. Diğer şeyleri terk ederek. Anne babanın senin yardımına ihtiyacı varsa yapılacak en faziletli, en üstün amel onların ihtiyacını gidermek. Yani yapılan iyiliğin en faziletli, en üstün, en değerli olabilmesi için en layık olan kişiye en uygun vakitte yapılması isabetli olan bir şey. Allah-u Teala o anları, o fırsatları bizlere değerlendirmeyi nasip etsin. Bizleri bunlardan gafil kılmasın. İşte şimdi göreceğimiz, bu derste göreceğimiz ihtiyaç sahibi olanlar da tespit edebildiğimiz kadarıyla daha önceden gördüğümüz derste işlediğimiz kimseler dışında bu iyiliğe daha hak sahibi olan kimseler. Allahu alem. Bunlardan birincisi yetim. Yetim kendisi buluğ şanı ermeden önce babasını kaybeden her çocuktur. İster erkek olsun ister kız olsun. Kendisi buluğ şanı ermeden önce babasını kaybetmişse buna yetim deniyor. Annesini kaybetmişse ona öksüz deniyor. Diyorsunuz. Annesini kaybedene yetim denmez. Öksüz denir. Aynı zamanda yetimliği sona erdiren kayıtlayan bir şart da buluğ çağına ulaşmak. Buluğ çağına ulaştığı andan itibaren artık kimse, hiç kimse yetim değildir. Çünkü o artık kendi ayaklarının üzerinde durabilecek kıvama gelmiştir. O olgunluğa ulaşmıştır. Arapçada yetim yalnız kimse demek. Yalnız kalan. Tek başına kalan kimse demek. Yetime niye yetim denmiş? Çünkü onun ihtiyaçlarını giderecek, onun elinden tutacak, onu bakıp koruyacak, gözetecek, barındıracak, yedirecek, içirecek, onu terbiye edecek, ona bilmediklerini öğretecek, onu hayra teşvik edecek birisi yok artık önünde. Koruyucu kalkanı yok artık. Ondan dolayı babasını kaybeden, buluğ çağına ermemiş kimselere yetim denir. Özellikle yetimle ilgili Kur'an-ı Kerim'de çokça ayetler var. Onlara davranış şeklini belirleyen ve yetime bakmayı, ona ikramı emreden çokça ayet-i kerimeler var. Ben birkaç tane Rabbimiz Azze ve Celle'nin kelamından okuyalım. Yetime bakmayı emreden ayetlerden birincisi Bakara suresi 177. ayet. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ İyilik sizin yüzlerinizi doğu taraflarına ya batı taraflarına çevirmeniz değildir. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Lakin asıl iyilik şu işi yapan kimselerin yaptığı iştir. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman eden kimsenin yaptığı iş asıl iyiliktir. Sonra ve atel mali ala hubbihi ve bil gurba ve yetama ve mesakine ve ibnessebil ve sailine ve firrakab. Sevdiği malı, malı olan sevgisine karşılık yakınlarına, akrabalarına yani yetimlere, miskinlere, yolculara, isteyen, dilenenlere ve kölelere ikram etmek, kölelere vermek, harcamaktır. Demek ki İyilik, asıl iyilik, Allah katına değerli olan iyilik, iman işlerinden sonra yapılan diğer tasadduk, sadaka. Onların içerisinde yetim de var. Onu hak sahibi olan kimselerden birisi, yetim. Hakeza 215. ayette yine Bakara suresinde يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ buyuruyor ki Allah-u Teala sana neyi infak edecekler, neyi harcayacaklarını soruyorlar. قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلِ وَالْدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاك۪ينِ وَبْنِ السَّب۪ينَ De ki onlara, sizin harcadığınız, hayır cihetinden harcadığınız şeyler, harcamayı niyetlendiğiniz şeyler, anne babanıza, akrabalara, yetimlere, miskinlere ve yolculara aittir. Yani harcayacağınız zaman bunları harcayın. Anne baba, akrabalar, ondan sonra yetimler, miskinler, fakirler, biraz sonra miskin tarifine gireceğim. Fakirler, bir de yolcular, yolda kalmışlar. Zengin bile olsa, o an ihtiyaç sahibi ise yolculara, yolda kalmış kimselere infak edin, harcayın. Gene Fecr suresinde 17. ayette de Kella bella tukrimune letim. Hayır, sizler yetime ikram etmiyorsunuz. Yetimi doyurmuyorsunuz. Ona infakta bulunmuyorsunuz. Maun suresi 1 ve 2. ayetlerde buyuruyor ki Allah-u Teala اَرَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ Dini yalanlayanı gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪ينَ İşte o var ya, o yetim itip kakar. Ona gereken ihtimamı göstermez. Duha suresinde 9. ayette فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Onun öncesi de var tabii ki. O seni fakir bulup zengin yaptı Allah-u Teala. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi söylüyor. Devamında da فَاَمَّ الْيَت۪يمَ Yetime gelince فَلَا تَقَرْ Onu sakın ezme. Onu hor görme. Onu kınama. Onu böyle aşağılama. Nisa suresinde 2. ayette وَاَطُ الْيَتَامَا اَنْوَالَهُمْ Yetimlerin mallarını onlara verin. Yani bir yetim var. Onun bakımı size kalmış. Ve ona ait bir mal da sizde duruyor emaneten. Başka ayet-i celilerde geldiği üzere o yetim kimseyi koruyun kollayın. Eğer ihtiyaç sahibiyseniz onun yetim malından harcadığınız kadar veya ihtiyaç duyduğunuz kadar harcayın ama iffetli olun. Aşırı gitmeyin ve o büyüyecek de malını benden alacak. Bu elimdeki mülkiyet, hakimiyet bitecek diye de sakın harama bulaşmasın. Sakındırma da var. Aynı zamanda burada da yetimin malını vermeye ve temiz olan malınıza yetimin malından katmakla pis şeyi karıştırmayın. diye ayet devam eder. Ve la tetebeddelül habise tayyib. Habis, pis olanı, ki yetimin malı sana haramdır, dolayısıyla pistir. Aslen yetim oğlu temizdir ama sen onu haksız yere aldığın için o kendine pis yapmış olsun, haram yapmış olsun ve onu kendi temiz malının içine katma. Ve la te'kulü envalehum ila envalikum. Onların mallarını sizin kendi mallarının içerisine katmayın. Bir şekilde yetimin malı varsa sizde emanetse ona karşı davranış şeklini belirliyor Allah Azze ve Celle. Gene Nisa suresi 10. ayette اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَنْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا. Muhakkak ki yetimin mallarını zulüm ve haksızlıkla yiyenler ancak karınlarını ateş doldururlar. Dünyevi değil tabii ki, uhrevi ateş doldururlar. Ve seyaslevna sa'yela, onlar sa'ir olan, yani böyle perişan eden, alevle, aleviyle, sıcaklığıyla perişan eden ateşe girerler. Çünkü onlar yetimin malını yemekle haksızlık etmişlerdir, zulüm etmişlerdir. Bu zulümün karşılığını onlar mutlaka göreceklerdir. Gene Bakara suresi 220. ayette de son olarak buyuruyor ki Allah-u Teala ve yes'elûneke anil yetâmâ. Sana yetimler hakkında soru sorarlar. Ne yapalım, nasıl edelim diye soru sorarlar. Kul ıslâhun lehum hayr. De ki onları ıslah etmek, onlara güzel davranmak ve onları hayra teşvik etmek, doğruya yönlendirmek daha hayırlıdır. Ve in tuhaletuhum fe ihvanukum. Şayet birlikte yaşıyorsanız onlar sizin din kardeşinizdir. Vallahu ya'lemul mufside minel muslim. Allah sizden fesat çıkartan müflisleri de ıslah edici muslihler de bilir. Yani siz yetimlerle muamelatınızda nasıl davranınıza dikkat edin. Evet, yetime bakmak biraz sonra gelecek. Çok değerli bir iştir. Ancak bununla beraber size nefis taşıyorsunuz. Yetim hakkında zulme, haksızlığa, günaha sürüklenmeyin. Çünkü siz bu durumda ıslah edenlerden, düzeltenlerden misiniz? Fesat peşinde koşanlardan mısınız? Bunu Allah bilir. Diyerek de Allah-u Teala ikaz ediyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ. Şayet Allah dileseydi sizi de yetimlerin başına gelen bu ve buna benzer bir meşakkate, zorluğa, sıkıntıya düşürürdü. Yetimlik zor bir iştir. Sıkıntılı bir iştir. Baba diyememek, sırtında yiyememek, kendini güvende hissedememek zor bir iştir. Bu meşakkatli bir iştir. Allah dileseydi sizin elinize bakmakla emanet ettiği, onların başına gelen gibi bir musibet, bela ile karşılaşabilirdiniz. İnnallâhe azîzun hakîm. Şüphesiz ki Allah azizdir. Yani mutlak güç ve kudret sahibidir. Dilediğini yapmaya muktedirdir. Hakîmdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yaptığında hikmet gözetir. Diyerek de yetimlerin başına gelen işin onların suçu günahından dolayı değil, Allah'ın takdirinden, hikmetinden dolayı. Hakeza o yetimlerin kendilerine, tabiri caizse kendi başlarına kalmasının da yine Allah-u Teala'nın bir hikmeti gereği ve belki de onları hadislerde geleceği üzere cennete girdirecek bir iş olmasından dolayı Allah'ın izzet sahibi, mutlak güç sahibi olduğu ve hikmet sahibi olduğu da bu şekilde hatırlatılıyor ki Allah-u Teala hatırlatarak müminlere, mümin kullara nasihat ediyor, hakkı tavsiye ediyor. Hadislerimize gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle bununla ilgili 11 tane hadis aktaracağım. Bunlardan bir kısmı yetimlerle ilgili, bir kısmı dullarla ilgili, diğer bahsi geçen iyiliğe hak sahibi olan kimselerle ilgili. Yetimlerle ilgili olan ilk hadisimiz Bukhari ve Müslim'de geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine yahut başkasına ait olan yetimi görüp gözeten ile ben şu ikisi gibiyiz cennette der. Ve hadisin ravisi Malik bin Enes, İmam Malik rahimahullah, hadisi rivayet ederken kendisine öğreten sahabenin yaptığı gibi iki parmağını işaret parmağıyla, orta parmağını yan yana getirir, arasını açar. Şu ikisi gibi yan yanayız. Ben ve yetime bakan kimse cennette şu ikisi gibiyiz. Hangi yetime? İlla sana ait olması veya senin neslinden olması gerekmez. Kendine haram olmayacak tipte her türlü yetim olabilir. Yeter ki yetim olsun. Yani babasız, sahipsiz olsun, dünyada yalnız başına kalmış olsun. İşte yetimin koruyup kollayanı, gözeteni olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cennette yan yana. Şu iki parmağın yan yana olduğu gibi. Peki yetimi gözetmek, korumak, kollamak neye ihtiva eder? Bir de ona bakalım. Yetimin bakımını üstlenecek. Koruyup kollayan kimse bakımını üstlenecek. Ve onun hem dini hem de dünyevi maslahatlarını çıkarını gözetecek. Hem dini hem de dünyevi. Dini maslahatlar nedir? Yani kişiye dini kazanım sağlayan maslahatlar nelerdir? Elinizdeki notları da yazdım. Onu terbiye edecek. İslam terbiyesiyle terbiye edecek. Sonra ona İslam'ı öğretecek ve onu İslami bir eğitim metoduyla eğitecek, yetiştirecek. Elinden geldiği kadar, gücü yettiği kadar. Dini kazanımlar, dini maslahatlar bunlardır. Bir de dünyevi maslahatlar var. Yani bu dini işlerini yapacak, bununla beraber dünyevi ihtiyaçlarını da giderecek. Nedir bunlar? Bir, yemek içmek. İki, giyinmek. Üç, barınmak. Bunları yapacak. Yani onun giyimini, yemesini, içmesini ve barınmasını sağladı mı? Dini hususlarda da az önce saydığımız maddeleri yerine getirmeye çalıştı mı? O kimse yetimin kefili demektir. Yetimi koruyan, kollayan, gözeten, onun bakımını üstlenen demektir. Tek taraflı olmaz. Gücü yettiğince iki taraflı birden yapacak. Tabii ki bunlar imkan ile alakalı, imkanı olduğu miktarda. Yoksa imkanı olmadığı sürece zaten bundan sorumlu olmaz. Bununla beraber eğer o yetimin yetime ait malları da varsa ayetlerle sabit olduğu üzere, o yetimin bakanının, yetime bakan, onu koruyan, kollayanın da maddi durumu iyi ve yeterli değilse, bu durumda yetimin giderlerini, o yetimin malından zulüm etmek için alabilir. Bu da onun hakkıdır. Ama kendi kesesinden harcaması tabii ki onun için daha hayırlıdır. İkinci hadisimiz Ebu Ya'la, Taberani ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geliyor. Zürare bin Ebi Evfa radıyallahu anh'dan aktarılıyor. O da diyor ki kendi kavmine ait olan Malik veya İbn Malik adına birisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini işitmiş ve aktarıyor. Diyor ki Nebimiz aleyhissalatü vesselam, her kim İki Müslümandan doğan bir yetimi yedirmek veya içirmek üzere yetişinceye kadar yanında tutarsa muhakkak ki cennet o kimse için vacip olur. Müslüman iki kişiden olma yetimi. Yetişinceye kadar, yani buluğ çağına erip de kendi ayakları üzerinde duruncaya, kendi rızkını temin edinceye kadar onu yedirip içirerek yanında tutar, onu kollar, gözetirse cennet o kimse için vacip olur. Kaçınılmaz olur. Hakeza yine her kim anne ve babasıyla yahut onlardan birisiyle olup onlara iyilik etmeksizin cehennemi kazanır, cenneti elinden kaçırırsa Allah Azze ve Celle onu uzaklaştırır kendinden, rahmetinden uzak tutar. Herhangi bir Müslüman da Müslüman bir köleyi azat eder, özgürleştirirse o köle sayesinde o da ateşten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Üç tane şeye değindi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi bizim konumuzla alakalı. Müslüman anne babadan olan bir yetimi yetiştiren, onu buluğ çağına erinceye kadar koruyup gözeten, maslahatlarını, dünyevi ve uhrevi maslahatlarını karşılayan kişiye cennet vacip olur. Herkese anne babası, İkisi veya onlardan birisi yanında ihtiyarladığı halde bunu anne baba haklarında da işlemiştik. Onlara iyilik ederek, onların gönlünü hoş tutarak, ihtiyaçlarını gidererek cenneti hak edemeyen kimse Allah Azze ve Celle tarafından rahmetinden kovuluyor ve rahmetinden uzaklaştırılıyor. Üçüncü kişi de köle azadı yaparak, özellikle Müslüman bir köleyi azat ederek, yani parasını ödeyip satın alarak veya kendi mülkündeyse onu, özgürlüğünü ona vererek onu özgürlüğe çıkartırsa, o köle nasıl özgürlüğe ulaşmışsa o özgür olan Müslüman kölenin her bir organına karşılık kendi organını ateşten kurtarır. Yani gözüne karşılık kendi gözünü, eline karşılık kendi elini, ilahir o köle vesilesiyle o da cehennem azabından kurtulur. Ancak günümüzde bu köle azattı nasıl olacak? Resmi bir kölelik sistemi yok. Gayri resmi kölelik sistemi çok yaygın da. Gayri resmi olan kölelerin özgürleştirilmesi de zor. Çünkü Kalpler köleleştirilir. Kalpler. Kişi dünyaya, dünyevi mallara bağlanarak kendisine köle ediniyor. Alimler derler ki kafirlerin zindanlarındaki, hapishanelerindeki Müslüman kimseler haksız, suçsuz yere suç isnadıyla, iftira ve benzeri şeylerle, tuzaklarla, kumpaslarla hapsedilenler, özgürlükler elinden alınan Müslümanlar eğer para harcayan, para sarf ederek özgürlüklerine kavuşturulabiliyor, hapisten kurtulabiliyorsa bu şekilde de bu kısma girer diyor Allah-u Alem. Yoksa bütün dünyada biliyorsunuz insan hakları evrensel beyannamesiyle beraber kölelik sistemi yasaklanmıştır. Resmi kölelik sistemi yasaklanmıştır. Ama gayri resmi kölelik sistemi halihazırda devam ediyor. Olay bitmez zaten kıyamete kadar. Çünkü insan hakim olmayı ister, efendi olmayı ister ve elinin altındaki hizmetçileri salıvermez. Çünkü onları sömürmekte, onları kullanmaktadır. Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen üçüncü hadisimiz ise bu konuyla ilgili. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve kalbinin katılığından şikayet etti. Kalbim katı, acımasız, şefkatsiz, merhametsiz diye şikayet etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyaç duyduğun şeylere kavuşmayı ister misin? Öyleyse yetime merhamet et, başını okşa, yediğinden ona da yedir ki kalbin yumuşasın. Ve ihtiyaç duydun, ulaşmayı istediğin ihtiyaçlarına da kavuşuver. Kalbinin sertliğinden, katılığından, taş gibi olmasından, merhametsiz, şefkatsiz olmasından şikayetçisin, yetimin başını okşa. Onunla birlikte ol, ona ikramla. Özellikle de yetimin başını okşamak başka hadislerde de geliyor. Aileler de bunu teşvik ediyorlar. Salık veriyorlar. Diyorlar ki bir tane yetim bul, o yetimin sadece başını okşa. Sadece. Bunu yap, kalbin yumuşayacaktır. Yetimin başını okşayan derhal kalbi yumuşar. Şefkate gelir, merhamet duygularına dolar diyorlar. Allah-u Teala'nın verdiği bir ikram bu şüphesiz. Hem de bir kolaylık. Allah Azze ve Celle o yavruca, o çocukça yetim bırakırken onun aracılığıyla hasta kalplere de şifa bahşediyor. Katı kalplere yumuşaklık, sert mizaçlara şefkat, merhamet bahşediyor demek. Bir başka rivayette de yetimin başını okşa ve fakirin de karnını doyur, miskinin karnını doyur diyor. Aynı şikayette gelen başka sahabe. Yani kalbim sert, katı, acımasız bir haldeyim diye şikayet ediyor. Bunun çözümünü öğrenmek maksattı. Yetimin başını okşa ve fakiri doyur. İhtiyaç sahibini doyur diyor. Bunlar senin kalbini yumuşatacaktır. Senin kalbine merhamet dolduracaktır, şefkat dolduracaktır diyor. Allah-u Teala öncelikle bizleri katı kalpli olmaktan, acımasız, sert şiddetli, sert mizaçlı olmaktan korusun. Böyle bir hale bilmiyorsak da bunun çözümünü derhal bize nasip etsin ve o katı halden kurtarsın Allah-u Teala. Dördüncü hadisimiz bu hususla ilgili yine yetimlere delil olan ve kadınların haklarına delil olan bir hadis. İbn-i Mace'de ve Albani'nin sahihasında rivayet ediliyor. Ebu Şreyh Hüveylid bin Amr bin El-Huzayi radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ım, ben şu iki zayıfın yani yetim ve kadının hakkına karşı şiddetle uyarıyorum. Ve buna da sana şahit tutuyorum manasında. Ey Allah'ım diyerek seslenmiştir. Arkadaşlarına, ashabına bu duyuruyu yaparken Allah'ın şahit yapmıştır. Şu iki zayıf olan kimsenin haklarının yenmesinden ve bu hakların zayi olmasından, bu hakların ihmal edilmesinden ben şiddetle uyarıyorum. Yani bu işi yapanlar başlarına gelecek tehditten korksunlar. Ben onları bu şekilde ikaz ediyorum. Kimmiş iki zayıf? Konumuzla alakalı olan birincisi yetim. Yetimin hakkı. İkincisi de kadın. Kadının haklarını ihmal edilmesi. İhlal edilmesi, zayi edilmesi. Her kim kadının, eşinin, hanımının hakkını zayi ederse bu ikaz ona. Her kim maiyeti altında bulunan bir yetimin hakkını ihlal ederse bu ikaz ona. Çok şiddetli bir azap var. Ey Allah'ım ben bundan sakındırıyorum diyerek Allah'ın şahit tutulduğu bir hak hatırlatması dikkat edelim. Allah korusun. Beşinci hadisimiz Enes bin Malik radıyallahu anh'dan gelmekte. Bu hadise gene Bukhari ve Müslim'de geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dul kadınlarla miskinlerin, fakirlerin ihtiyacına koşan kişi Allah yoluna cihad eden kimse gibidir. Aynı zamanda da hiç usanmadan gecesini ibadette geçiren ve hiç ara vermeksizin, iftar etmeksizin oruç tutan kimse gibidir. Yetimin hakkı böyle. Yukarıda geçti. Onlarla yetindik. Bunlarla birçok daha başka hadisler var. Ancak yetimin yetim ile ilgilenmek, onun ihtiyaçlarını gidermek, bakımını üstlenmek, koruyup kollamak, kanatlarımızın altına almak, cenneti vaat eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cennette olmayı vaat eden çok önemli bir teşvik. İslam'ın en önemli teşviklerinden birisi. Özellikle de günümüzde Müslüman erkeklerin çokça öldüğü veya öldürüldüğü ve dolayısıyla çokça geride yetim kalan, dul kalan kadınlar ve çocuklar hakkında ben de bu hususları size hatırlatmış olayım. Yetimler hakkındaki söyleyeceklerimiz bunlardı. Şimdi dul kadınlara geçtik. Dul kadınlara, miskinlere, fakirlere, garip kurabaya. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, dul kadının işinin peşinde koşan, ona ihtiyacını gidermek için gayret eden, sahi gayret eden kimseyle, fakir, miskin kimselerin ihtiyaçlarını gidermek için sahi gayret eden kimse, üç tane büyük ibadeti kesintisiz yapıyor, sevabı kazanır. Birincisi Allah yolunda cihat. Allah yolunda canını ortaya koyan, cihat eden kimse ecrine sahip. İkincisi, hiç ara vermeden, yani yılın her gününü istisnasız oruçlu geçiren kimse gibi oruç sevabı elde eder. Üçüncüsü de gece hiç uyumuyormuş gibi her gece istisnasız gece namazı, sabaha kadar gece namazı kılıyormuş gibi sevap kazanır. Kim? Dul kadınların ihtiyaçlarını gidermek için gayret eden, çaba sarf eden, bir de fakirlerin ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf eden. Peki dul kimdir? Hadiste dul kadın diye geldi. Ermeni diye geldiği için önce dul kadın söyleyelim. Dul kadın evlenmiş ve bir şekilde kocasını kaybetmiş kimse demek. Yani ister ölmüş olsun kocası, isterse bir vesileyle ayrılmış olsun. Neticede bakanı olmayan, onu koruyup kollayan, rızkını temin eden birilerinin olmaması durum. Bakıma muhtaç, yiyeceğe, içeceğe, barınmaya muhtaç ve erken halledebileceği işleri yapacak birisine ihtiyaç duyan her kadın, kocasız her kadın dul kadındır. Ermeledir, Arapça ismi. Dul bununla sınırlı değil. Bir de dul erkekler de var. Yani erkeğe de dul deniyor. Ancak bu genelde böyle hasta olur, sakat olur, yaşlı olur ve kendisiyle ilgilenecek bir hanımı olmaz veya evladı olmaz. Veya başka bir bakanı olmazsa yardıma muhtaç kimse cihetinden o da dul diye isimlendirilir. Ama genelde bizim örfümüzde, bizim zihnimizde duldan kasıt evlenmiş, boşanmış veya kocası ölmüş veya kocası kendisini terk etmiş bakıma muhtaç olan kadınlar anlaşılır. Yoksa erkek de yardıma, desteğe ihtiyaç duyan yalnız erkek de bu dul kısmına girer. Evet, dullar böyle. Bir de hadiste miskin geçti. Miskin kimdir peki? Bizim dilimizde miskin, tembel tembel, uyuşuk uyuşuk dolaşan kimse demek. Yani bir işe güce bakmayan, bir işin ucundan tutmayan, böyle tembelliği kendisine şiar edilmiş kimse demektir. Hadislere de gelen miskin ise fakir manasında, ancak fakirden daha özel bir durumu var. Bakın hadiste geliyor. Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste şöyle. Miskin, yoksul, İnsanlara dolaşıp bir iki lokma ya da bir iki hurma alıp dönen kimse değildir. Şu tarif günümüzde kapı kapı dolaşan veya insan sokakta, cami kapılarında insanlardan isteyen kimselerin tarifi. Yoksul, miskin olan kimse, kapı kapı dolaşan, bir iki lokma bir şey verdin mi, bununla yetinip çekip giden, bir başkasının kapısına giden veya başkasını el açan kimse değildir. Peki miskin kimdir? Hadise devam ediyorum. Asıl miskin, yoksul, kendisini muhtaçlıktan kurtaracak bir şey bulamayan, buna rağmen muhtaç olduğu anlaşılmayan, anlaşılamadığı için de kendisine tasaddukta bulunulamayan, aynı zamanda iffetinden dolayı kalkıp da insanlardan istemeyen kimse miskindir. Şimdi anlaşıldı değil mi? Miskinden kasıt, yani fakir, ihtiyaç sahibinden kasıt, insanlardan isteyen değil. İffetinden, hayasından, izzet-i nefsinden dolayı, dininin sakındırmasından dolayı insanlardan istemekten imtina eder. Sakınır. Onu bilen insanlar ihtiyaç sahibi olduğunu bilmezler. Dolayısıyla ona tasaddukta da bulunmazlar, infakta bulunmazlar. Alimler derler ki, hayır sahipleri özellikle bu tipler arasında bulsun. İşte o kimseye yapılacak hayır en üstün hayırdır. En layık olan yere hayır yapmıştır. Kendisi kazanmaya güç yetiremiyor. Ancak istiyor, kazanmak istiyor. Buna muktedir değil. İş bulamıyor. Bununla beraber istemeyi, dilenmeyi de kendisine yakıştıramıyor. Ve Rabbi Azze ve Celle ile baş başa kalmış, Rabbinin kendisine bir çıkış yolu yaratmasını bekliyor. Zaten bu fikirdeki, bu sakıncadaki, bu çekincedeki insanların ihtiyaç sahipliği az sürer Allah'ın izniyle. Çünkü Allah mutlaka ona bir çıkış yolu yaratır. Çünkü o takva sahibidir. Allah takva sahibine bir çıkış yolu yaratmayı vaat etmiştir. Ama olur da onun o an ihtiyacı var. O anki ihtiyacının giderilmesi, hırsızlığa düşmesinden veya iffetini kaybedip de insanların istemesinden onu kurtarmak çok daha yerine, çok daha evli olan bir hayır. Hadise tekrar döndük. Dul kadın, yani bakıma muhtaç kadınların ihtiyacı için koşuşturmak veya bu şekildeki miskin kimseler, fakir, gariban, ihtiyaç sahibi kimselerin ihtiyaçlarının peşine koşmak, kişiye hem cihat sevabı, hem aralıksız oruç sevabı, hem de aralıksız gece namazı sevabı kazandırıyor. Allah-u Teala bizleri bunlardan yapsın. Azze ve Celle. Altıncı hadisimiz Mur'ab bin Sa'd rahmetullahi aleyh, babası kanalıyla, Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh kanalıyla şöyle rivayetler. Buhari'de gelen bir hadiste. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh kendisini seviyece ondan aşağıda olanlardan üstün görürdü. Çok değerli bir sahabi. Çok üstün bir sahabi. Ancak sahabi olması hata etmesine engel değil. Bir kusuru varmış. Kendisini düşürmeden biraz üstünce görürmüş. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben dedi ki, zayıflarınız olmasa, yani senden düşük seviyede olan kimselerden bahsediyorum. Zayıflarınız olmasa size yardım edileceğini ve rızık verileceğinizi mi sanıyorsunuz? Size yardım ve rızık vermesi ancak zayıflarınız sebebiyle de demek istiyor. Yani ey Sa'd, sen üstün bir kimsesin. Sen fakih bir kimsesin. Sen dini güzel bir kimsesin ama bu hatandan dön. Çünkü senin bu güzel hasletlerin rızıklandırmana da yetmiyor, yardım görmene de yetmiyor. Gene bir başka hadiste, Ebu Derda Uveymir radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste, bu da Ebu Davud'da geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim, şöyle buyuruyordu. Beni zayıfların arasında arayın. Beni aradığınız zaman zayıfların içinde, zayıfların arasında arayın. Çünkü sizler ancak zayıflarınız sebebiyle rızıklandırılıyor ve yardım ediliyorsunuz. Yani zafer, muzafferiyet size zayıflarınız vesilesiyle geliyor diyerek toplum içerisindeki zayıflar sebebiyle zayıflara Allah'ın şefkati, ikramı, merhameti ve onlara yapılan, Müslümanlar tarafından yapılan yardımlar, infaklar, sadakalar vesilesiyle o toplum ne yapmakta? Rızıklandırılmakta ve yardım görmektedir. O yüzden kardeşler, Müslüman zayıf, yani bedenen zayıf değil, imkan olarak, sıhhat olarak zayıf. Tabii ki güç yetiremeyecek manadaki zayıf da olabilir bu. Yoksa burada kastettiğimiz şişmanın zıttı olan zayıf manasında değil. Toplum tarafından değer verilmeyen, önemsenmeyen, tabiri caizse adam yerine konulmayan kimseler Müslüman kimseler Allah katına çok değerlidir. Allah-u Teala o zayıflara şefkatinden, merhametinden dolayı o toplumu rızıklandırır ve onlara yardım eder. Evet, zayıf kimseler, hor görülen, değer verilmeyen, önemsenmeyen kimselerin Allah katında ayrı bir yeri var. Onlar vesilesiyle, sahabe-i kiram bile onlar vesilesiyle yardım görmekte ve onlara zafer nasip edilmekteydi. Yardım nasip edilmekteydi. Bizler de aradığımız zaman, az önceki hadisleri birleştirdiğimiz zaman, aradığımız zaman yardım edecek birilerini, ikram edecek birilerini, sadaka verecek birilerini aradığımız zaman, özellikle zayıf, miskin, gariban Müslümanlar arar, araştırırsak çok yerinde bir iş yapmış olur ve Allah katına çok değer olan bir işe imza atmış oluruz biiznillah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste, 8. hadisimiz bugünkü, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Buhari ve Müslim'de gelen bir hadiste: yemeklerin en kötüsü zenginlerin davet edildiği ve fakirlerin terk edildiği, çağrılmadığı düğün yemeğidir. Niye acaba? Çünkü ikram edilmeye en layık olan, en hak sahibi olan kişi fakir, zengin değil. Zengin oraya davet edilmeyi ancak şan için, şöhret için ister. Değer gördüğü bilinsin diye ister. O yemeğe ihtiyaç duyduğu için istemez. Oradaki ikram edilecek yemeğe fakir zenginden daha hak sahibi, daha ihtiyaç sahibi. Öyleyse ihtiyaç sahibinin ihmal edildiği, terk edildiği, ihtiyaç duymayanın çağrıldığı yemek Allah katında en şerli, en kötü yemek. İkram edeceğimiz zaman, infakta bulunacağımız zaman, yemek daveti vereceğimiz zaman mutlaka o soframıza fakir olsun. Mutlaka. Çünkü o yemeğe fakirler daha fazla hak sahip. Garibanlar daha hak sahip. Düğün yemeği ikram etmek Allah'a yakınlaştırıcı bir ibadettir. Çünkü Allah Azze ve Celle birçok hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın aracılığıyla bizlere yemek ikram etmeyi, yemek yedirmeyi tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Ancak bu ibadetin Allah'a yakınlaştıran, Allah'ın sevdiği bir ibadet olabilmesi için, ibadet ismini alabilmesi için mutlaka orada hak sahiplerinin, fakirlerin bulunması lazım. Buna özel önem gösterelim, bunu ihmal etmeyelim. Evet, fakirlerden bahsettik, zayıflardan bahsettik, dullardan bahsettik, yetimlerden bahsettik. Son olarak kız çocuklarına ikramdan, onlara bakmaktan, onlara koruyup kollamaktan bahsedelim. Onlar hakkındaki delillere değinelim, ondan sonra dersimizi bitirelim inşallah. Abdullah el-Mahzumi'nin oğlu Muttalib anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın yanına girdim. Bana ey yavrucuğum, sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bir hadisi aktarayım mı diye sordu. Ben de tabii ki ey anneciğim dedim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim der Ümmü Seleme radıyallahu anh'a. Buyurur ki, her kim iki kızına veya iki kız kardeşine veya akrabalarından başka iki kıza sevabını sadece Allah'tan bekleyerek Allah Azze ve Celle onları fazlı keremiyle zengin kılıncaya kadar yahut da onlara yeterli oluncaya kadar o kimselere, o iki kıza infak ederse işte o ikisi kendisi için cehennem ateşine karşı bir perde, siper. Her kim iki kızına, öz kızına veya iki kız kardeşine veya başka iki kıza bakar, infak eder, onları korur, kollar, gözetirse, onları kanatları altına alır, onları yetiştirirse, hem dini hem dünyevi maslahatlar için gayret ederse, o iki zayıf olan kimse, zayıf ki kadınlar zayıftır, bayanlar, kız çocukları zayıftır, o iki kız çocuğu o kimsenin ateşe girmesine karşı bir perde olur. Ney gibi? Buluğ çağına ermeden ölen çocuğun anne babasının ateşe girmesine perde olduğu gibi. Niye böyle? Çünkü ta cahiliyeden beri kız çocuklarının erkeklere nazaran değeri az. Erkeklere daha fazla değer verilir. Daha fazla ikram bulunur. Daha fazla emek sarf edilir. Daha fazla gayret edilir onların yetişmesi, terbiyesi için. Kız çocukları ihmal edilir. Genelde geçmişte de vardı bu. Geçmişte bunlar büyüdüğü zaman bize ayak bağı ve kabilemizin büyümesine, genişlemesine, savaşmasına destek olamayacak ayak bağları diyerek önemsenmezlerdi. Bir de geçmişten gelen bir kötü alışkanlık, işte kadın cinsi hep hor görülürdü. Bundan dolayı günümüzde de şimdi bu kız yarın uçup gidecek başkasına, bizim elimizin altında kalmayacak bakış açısı devam ediyor. Cahiliye anlayış geçmişte şu vesileyleydi, bugünümüzde bu vesileyle devam ediyor. Ancak İslam dini kıyamete kadar hükmü baki olacak. Dolayısıyla her çağa hitap eden İslam dini bize özellikle günümüzdeki de devam eden bu cahiliye anlayışı yıkacak şekilde kız çocuklarına, kızlara infak etmek, bakmaya teşvik ediyor. Ve onların ateşe karşı yetiştirenini, terbiye edenini, bakıp koruyan, gözetenini perde olacak şekilde ateşten kurtaracağını beyan ediyor. Çünkü o iki zayıf birisi yetim, birisi bayandı. O iki zayıftan birisi olan kız çocukları, bayanlar her zaman ihtiyaç duyarlar. Bir koruyana, kollayana, gözetene. Erkek öyle değil. Erkek belli bir yaşa geldikten sonra artık babasına fazla ihtiyaç duymaz. Babasının eksikliğini fazla hissetmez. Küçükken belki hisseder de belli bir kıvama geldikten sonra, 10-12 yaşına geldikten sonra artık kolay kolay hissetmez. Ama kız çocuğu ta ki evlendirilinceye kadar bir başka erkeğin koruması altına, kanatlar altına teslim edilinceye kadar devam eder ihtiyaçlar. Bu da demektir ki bayan daima bir bakana ihtiyaç duyar. Bekarken babasının veya ona bakan bir erkeğin bakımına ihtiyaç duyar. Evlenince kocasının bakımına ihtiyaç duyar. Çünkü o zayıftır, narindir, naziktir ve ihtiyaç sahiptir. 10. hadisimiz bugünkü. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Müslüm'de gelen bir başka hadiste. Her kim buluğ çağına erinceye kadar iki kıza bakarsa kıyamet günü ben ve o şu ikisi gibi yakın oluruz der de ardından iki parmağını işaretler gösterir. İşaret parmağını, orta parmağını. Yetime bakan cennette şöyleyiz dediği gibi iki kız çocuğuna bakan ile de biz cennette şöyleyiz diye buyurur. Ne zamana kadar? Buluğ çağına erinceye. Hadisin üzerine konuşmak Müslümana yakışmaz. Ancak toplumumuzda genelde evlilik çağı buluğun çok üzerinde. Eskiden böyle değildi. Genelde buluğ çağına eren kimseler evlenirlerdi, evlendirilirlerdi. Ancak günümüz öyle değil. Evlilik yaşı yüksek. Buluğ çağı ortalama 13-14 yaşlarıysa evlilik çağı belki onun 10 sene üzerinde. Belki 8 sene üzerinde. Bu süre zarfında ona bakılmayacak mı? Avrupa'yı toplumların gibi onlar kapı dışarı mı edilecek veya başkalarının avcıların avı olarak mı sokağa salınacak? Hayır. Yani onlar korumaya, kullanmaya devam edecek. Ki bunu yapan kimse baba da olsa iki kıza ihtiyaç sahibi olan, korunmaya muhtaç olan iki kıza baktığı sürece onun sevabını ziyadesiyle elde edecek. O iki kız az önce hadiste geldiği gibi onun cehenneme girmesine bir engel perde olacaktır. Hakeza o iki kız Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cennette yan yana olmaya vesile olacaktır. Biiznillahü teala. Buluğ çağı biliyorsunuz erkeklerde ihtilam olma. Yani suyun gelmesi dönemidir. Bayanlarda da hayız görme bile buluğa erilmiş demektir. Evet, buluğ çağında bu şekilde tekrar hatırlatmış olduk. Konumuzla alakalı 11. hadisimiz ise Ayşe validemizden geliyor. Buhari ve Müslim hadisi. Der ki radıyallahu anha, yanıma kucağında iki kız çocuğu bulunan yoksul bir kadın geldi. Bu hadiste öyle ibretler var, öyle ibretler var, Allah Allah. Ona 3 tane hurma verdim der. Yanıma yoksul bir kadın geldi, 2 tane çocuğu var. Ona o an 3 tane hurma buldum, 3 tane hurma verdim der. Kadın her birine, iki kızına birer tane hurma verdi. Üçüncüsünü de kendisine yemek için ayırdı. Tam onu yiyecekken kızları o hurmayı da istediler. Bunun üzerine o da yemek istediği o hurmayı ikisi arasında ikiye böldü, paylaştırdı. Müslüm'de gelen bir başka rivayette de yanında o an 3 hurma değil de tek bir hurma vardı der Ayşe validemiz. Tek bir hurma bulabildim. O hurmayı onlara verdim. O kadına verdim. O kadın da bu hurmayı böldü. Yarısını çocuğun birisine, yarısını da diğerine verdi. Kendisi o hurmadan yemedi. Bu kimse kim? Fakir ve ihtiyaç sahibi. Ayşe validemizin evine ne için gelmiş? Tasaddukta bulunsun diye gelmiş. Ve ona tasadduk edilebilecek tek şey bir veya diğer rivayet. Üç tane hurma, başka bir şey yok. Evet, hadise devam ediyor Ayşe validemiz. Yaptığı bu iş çok hoşuma gitmişti. Yani annenin yaptığı bu iş, çocuklarına, kızlarına karşı yaptığı bu iş çok hoşuma gitmişti. Sonra kalkıp çıktı. Ardından da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim hücreme, yanıma geldi. Ben de kadının yaptığı bu işi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da bu olayın üzerine cevaben dedi ki, şüphesiz ki Allah onun bu yaptığı işe karşılık ona cenneti vacip kıldı. Veya onu cehennemden azap etti. Bir tek hurmayı ikiye bölüp paylaştırmakla veya üç tane hurmayı birer buçuk birer buçuk çocuklarına vermekle anneyi ateşten korudu. Cennet ona vacip kıldı. Bakın, lütfen dikkat edin, ibrete bakın. Allah Azze ve Celle o annenin gönlüne, çocuklarına karşı şefkati koydu. Şefkati veren Allah. Rahmet duygusunu veren Allah. Evlatlarına düşkünlüğü, onları koruma içgüdüsünü veren Allah. Onların sevgisini onun kalbine koyan Allah. Bütün Allah'ın verdiği bu nimetlerle, fazilet ve keremle, bu nimetler karşısında onun gereğini yapan anneden Allah Azze ve Celle razı oluyor. Onu bu yaptığı işten dolayı, yani çocuklarını kendisine tercih etmesinden, kendisini önemsemeyip çocuklarını bir yarım hurmayla da gözetmesini, öncelemesinden razı oluyor, hoşnut oluyor ve cennet ona vacip oluyor. Mahlukatın arasındaki şefkat, merhamet, Allah'ın Azze ve Celle'nin 100 rahmetinden bir tanesinin dünyaya yayılmasından dolayıdır. Allah Azze ve Celle rahmetini 100 parçaya ayırdı. Bunun bir parçasını dünyaya saldı. İnsanlar, cinler, hayvanlar, hatta vahşi hayvanlar yavrularını bu rahmet vesilesiyle merhamet etmektedirler. Şefkat göstermektedirler. İşte annenin yaptığı bu bir parça rahmetten onun payına düşen kısımdır. Şefkat, merhamet duyması, çocuklarını öncelemesi, onları kendisine tercih etmesi, Allah'ın bu yeryüzüne saldığı 100 rahmetinden %1'lik payı gereğidir. Allah-u Teala'nın temennimiz, isteğimiz, Rabbimiz Azze ve Celle bu rahmetin gereğince amel eden kullarından kılsın bizleri dünyada. Çünkü kendisi rahmet edenlere rahmet edeceğini beyan ediyor, buyuruyor. Nebisinin diliyle. Ve ahiret gününde de, hesap gününde de kendisine ayırdı ve müminleri, Müslüman kullarını kendisiyle hesaba çekeceği rahmetiyle bize muamele etmesini Rabbimiz Azze ve Celle'nin istiyoruz, temenni ediyoruz. Onun rahmeti, merhameti olmazsa hiç kimse cennete giremez. Hiç kimse yaptığı veya yapacağı işlerle cennete hak edemez. Sadece Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyledir. Onun merhametiyledir. Allah-u Teala bizlere merhamet ettiği kullarına kılsın. Onun merhametini hak edebilmek için de onun emrettiği merhametli olmaya ve iyilik sahipleri, iyiliği hak sahibi olanlara, iyiliğe yönelmeye gayret etmemiz lazım. Allah-u Teala da bizleri bu usta yardımcımız olsun, destekçimiz olsun ve bizleri nefislerimize terk etmesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhir davana elhamdülillahi rabbil âlemin.